د ژوند ټول مړک پر اوږو ګرځم لا کور ځم ستا د مال درته به نو لته ور ځم د ژوند ټول مړک پر اوږو ګرځم لا کور ځم ستا د مال درته به دهلو مړ پټوم چې وګس پکې کړم دهلو مړ پټوم چې وګس پکې کړم پردیس او کفر بر خو يم ستات لور ځم پردیس او کفر بر خو يم ستات دجوان دل مړک پر اوږو ګرځم لا کور ځم ستا د مال درته به نو لته کور ځم بیا دا اثر د پت کدی مړ پر ماتا وشل بیا دا اثر د پت کدی مړ تخلل روح يم فخوشا لزرتر اور زما تخلل روح يم فخوشا لزرتر اور زما استدم لدرقيب نولته اور زما دجوان دل مړک پر اوږو ګرځم لا کور ځم ستا د مال درته به نو لته کور ځم خای تخپل قرن اتل شم د منصور په قدم خای تخپل قرن اتل شم د منصور په قدم د دروازه سر تپا ګډا او ډاکلا شور ځما د دروازه سر تپا ګډا او ډاکلا شور ځما ستدم د درته به نو لته ور ځما د ژوند دل مړای پر اوږو ګرځم لا کور ځم ستا د مال درته به نو لته ور ځم زړه می لا تا سره شي پاتې تشکال بوتر وشم زړه می لا تا سره شي پاتې تشکال بوتر وشم لکل مر هر مازی گرزم اگر لا زور زما لکل مر هر مازی گرزم اگر لا زور زما ستا د مال درته به نو لته ور زما د ژوند دل مړای پر اوږو ګرځم لا کور ځم ستا د مال درته به نو لته ور ځم زړه لا تر تونو تشوم د غم سندرې وایم زړه لا تر تونو تشوم د غم سندرې وایم د کابل سینیم لا پنشیر اتر لا هور ځم د کابل سینیم لا پنشیر اتر لا هور ځم ستا د مال درته د ژوند دل مړ پر اوو ګرځم لا کور ځم